ولی خدای می دی غاری نبندی زا پخپلا نیم پخبر دا غلدن غلدن غرامی رامی انسان که تسلی دلی حق رو معلومی بس برا سو پیگرد که برا کنه دیده که خدای می دی غاری نبندی خدای حق سور معلومی فدا غرکم دی در زن وز خلاصی خدای می دی غاری نبندی نو خدای خود غاری بندی کردی خود شک و تری دیگه مسئله که برا رغ نکه برا زندوری وست که بریجه یا دی چه لحاظ که نو شاهد برا دا غچم که زندوری وست که خدای می دی غاری نبندی دی شمی و لاکه فیاد پا غور از وست مزماده دی زیان و تلیه دی دا بل کم غلطی دی بل رکم بیاده دا چه شاهد شاهدی ادا کهی خو غلطه ادا کهی گوره او اغدی چه زن شاعت شاعت که چه خدای میگه غیر نبندی دا بل بیاده دا شاهدی ادا کهی پا شاهدی که لکه وسط گرچه وای اغی رکم غلط شاهدی ادا کهی دا دریا سر صورت گرد علا پاپای پا من پس حقا چوک بد دل چه بدلی که هو دا غا وسط جه مری بعد ما ورست تر اغا سمع چه دا اوری دلی و هو اغا هر هغه څوک ګوره معنی یاد کړي که دا وسیې دی چې هغه ټاکلی دی چې ته بیې تقسیم کړې سره او که دا شاهدان دا هر یوه ته من ویل کېږي په من پس هر هغه څوک بدله کې بدل کړي هو دغه وسیت د مړي بعد ما وروسته تر هغه بدل کړي سمع چې د اورېدلی وو هغه په دغه غوږ وتلی او ننوتلی د رابل وتلی وه د خلکو په اصطلاح به دغسې خبر دی مګر باره دی د امراض ګمړز ګورس کوي چې خدای مینې غاړې نه بندي حق نه وای فانما اثمه علی الذین یبدلونه فانما بشک اسمه گناه ده دغه غلطی علی الذین پر اغه کسانو دی بدلونه چې بدله یهو دغه نملا خو شرالی خبره وسی وای وای دغه رقم شیطان وای دغه رقم نملا خو پر اغه رقم ور میشي بره خلک وای نو مولوی صاحب تا ولې دغه غلطی کو نو مولوی صاحب زو خدای نه و مونو مات زو خدای دی خلیته ګورم خو نزم مړی ته ناستوم نه مات خطر ور دی دغه وسی وای چې وای دغه سی وسیه ته کړی شیطان هم دغه رقم وای نو الله تعالی د انما سیغت استعمال کړ په انما به شک بل رقم نه د ګناه پر دغه کسانو چې د شاهد دی یا وسی دی په دې کې نه قاضی صاحب ملامت نه ملامت قاضی خو په پټونه دی خبر لا خو په پټونه دی خبر خبره خو دې ته معلومه ده نو چې دې بدلی نو ګناه هم د چا په غاړه ده دې په غاړه ده ملا به ګناکار نه بولي چې هغه بر سترګې غچ غچ کې یا د مثال په تور قاضی به ګناکار نه بولي چې هغه ته سترګې غچ غچ کې دا رشوت خور قاضی دی وروره یا از بعضه قاضی دی رشوت خور خو ما ته خو دې دغه سویلی زه خو په شاهدی مکلف یم قاضی وای زه خو خدای نه یم چې په شی باندې خبر يم د غیب د غیب خو نه خبرې ژم زه خو مدعی او مدعلی خبره ته ګورم شاهدان ته ګورم خدای دې وکړي چې دغه شاهدان په غلطه شاهدیا ده چې د سړی اس نه کړی زیدم بو زه خو شاهد ته ګورم زه خو په شاهد مکلف یم زه خو په دې نه مکلف چې په حقیقت ته ځان رسوم حقیقت څوک ځان رسوالی خو نه سره سوال نو دلته الله دغه سی وای چې چا دا بدلی وکړه کوارس وکړه کوسی وکړه بعد ما سمعه چې دا خبره اوریدلې و وسته تر هغه نو فانما نه ده بلکې دا رنګ د اسمه ګناه علی الذین پر هغه کسانو ده یو بدلون چې دی بدلې یو دا وسته چار چا بدلی را وستلې ده ان الله سمیع علیم ان الله بشک الله سمیع علیم اوریدونکی پودی الله خوزه پویم خبر می ده وسط والا ده ام وری دل ده چا والا وری وسط که وچا غت مر موسی وای وسط که ونگ الله وای ده چا خیانت می ام غد علم پر رالی یا شاهد خیانت وک یا ده غد ده وسی خیانت وک ده مال ده پاره چ درولی الله ما ته ده اگر در امان ویژن پدی که دملا څه ګنا پدی که ده قاضی څه ګنا ده قاضی ده نماینده څه ګنا خو الله وز کو یم چې غلطی ده کوم ځای راپورته سو نو خو ده ګنا ده ده پغاړه ده ګوره ان الله بشک الله سمیع اوریدون کی دی ده کوم کار ده پاره اغه چې موسی وسط کړه الله خو هغه ما اوریدلی علیم به خبردار دی په غلطی ده دغه وسیتګر یا ده چا دا وسیتګر ده وسی ته جو وسی په غلطی یا ده شاهد په غلطی موسی و وسی خو مسره جلا که موسی خو شاه مرکیج وسیت کی وسی هغه سره دی چا ده ټاکلې دی نو هغه سره په غلطی یا ده شاهد په غلطی خلا وزع علم لره په هغه وسیت چا اوریدلی خو ما اوریدلی دی قاضی ما اوریدلی و ملا صاحب ما اوریدلی نو دوی غو څه غلطی نو علاوه خود ګناه ده او په غاړه ده غلطی ده او غزا سره پورته سو بیرته یو بل حکم علا بیانی گای گای بیا دارا کمی آغا موسی چه مرکیجی پا آغا وسط که چه علا عز و جل دت اختیار رو کردی و چه تر مال تر درائم بیا نبالا که کرار آغا راولار سوی دی پا وسط که دوغا نشیان دی کلی دی وست چه مجد ده مال قیمت که ده مال که دایست دری زر دی ده دون وسط کردی پینزل ساوات رسولی دی ده وسی وس سر په خلاصو ده ملا صاحب ده جنور سر په خلاص بابا ده خود ده مال دون دی نو ده خود خپل تل تکب شی غزول دی استلیه نو ستا خو زر رو پی حق و تا خود غنه کدر ده وسیت حق در لو دی ده بالا بود بیا تسوی که چکیه برای اول چراسی چی سلایو

خود وسیعت پرز و چاہتا بے وسیعت کاو خپل مور پلار او نور ورسو تا چپل اولاد او وسیعت مقید پتسو امو پا درائم دا مالو تر غیب علا کوای نسو پا درائم که بدوغو تا دا برخی ورو تاکلی نو خودو غو برخی دا علا دا طرف نوی تاکل سیو دا غا نوری جبی درائمه دا دو بشتکین چی ورتوائی دا غا جبی درائم دا خود دا دا اولادی وی یو خود دا غا حکمونو گور از دا مسو چی در درائمه بالا کوای نسی او بل دا دوغو خلقو برخی پا اغا وقت کوی نوی تاکل سیوی نو پا تو سو درائم حکمی دادی چی در دا دی دو ام حکم داو چی دا نورو قریبانو دا پار چی دا اولادون اینو دو غو دا پار مال وسط چی شو اغا واجبو پا اغا صدر اسلام کی او پا دا درائم بانی مقیدو او تر درائم بالا که دین او دل تا چی نسخرا غلی دا نسخه دارا لچ دا اول دا وار حکم چی تا واد میراس خورو دا پار چپل اولادی دو غو دا پار وسط واجبو دا غا منسوخ خسو دا نسخه سو دا په چا سره نسخه سو په یو حدیث شریف سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دار کم دی چې الا فاک و هر وارث تخبل حق ورکړی دی الا فاک و هر وارث تخبل حق ورکړی دی حدیث ټول اصلي داسې دی ان الله اعطى كل ذي حق حقه بشک الا و هر حق دار ته حق ورکړی دی فلا وصیت لوارث وصیت د وارث ته پاره نسته دغه د وصیت ځای منسوخ شو چې وارث ته کوي دغه مخکې اوس موږ په آیات کې دا وصیت خود چا د پاره او خپل والدین ول اقربین خو میراث پاره وکنه د میراث پاره د پاره وصیت منسوخ شو دا یو ځای دی دا په د حدیث سره منسوخ شو که داسې مضمون ته داسې متوجه است اوس چې یو سړی مړ کېږي دی ویلی سي چې زما بابا ته دوغه نه ورکوي اجې ته دوغه نه ورکوي مینې ته دوغه نه ورکوي زما زوی ته دوه نه ورکوي لور ته دوه نه ورکوي الله پاک د هغو برخې وټاکلې پخوا برخې نه وي ټاکل سوي نو یو هغه د برخو ځای چې نه و ټاکل سوی هغه منسوخ اوس اوس برخې الله وټاکلې ته نشې کولی ده او بل دا وسیت چې پخوا به د قریبانو ته کېدی دا ځای منسوخ سو خپل وارث ته څوک وسیت نشي کولی چې دته دوغه نه زما در باله ورکړي ولیکې ته ورکوې یا کېنه ورکوې چې مړ سې خو الله یې ورکوي الله ما برخه ورټاکلې ده ستا دخوا بیا ښځ ځواني د کومې خوا دي که داسې په خبره پوه سوې او دغه چې در وسیت دا برخې چې دي چې پخوا نه وې اوس معلومې شوې دا به په صورت نسا کې چې دی اووم یولسم دولسم یو سلو شپږ اویایم په دغو آیاتو کې د میراثګر د قوانین بیان سوي دي په هغو قوانینو باندې چې هغه نازل سوله دغه د وسیت دا برخې چې به پخوا چا ټاکلې مړې ټاکلې هغه ځای منسوخ سو مړې اوس چا برخې نشي ټاکلې چې پلانې ته دوه نه ورکړه پلانې ته دوه نه ورکړه په میراث خورو کې هغه برخې الله عزوجل ته بسته قانون بیا نازل کړي چې اوس د میراث هغه قانون پروت دی دغه ځای نه دی چې دی وسیت کوي یا یې بابا ته کوي یا یې ادې ته کوي یا یې زوی ته کوي یا یې ورور ته کوي په دا خبره هم پوه سوست یو بیا وسیت کول دي و بیګانه سړي ته هغه اوس هم جایز دی هغه اوس هم جایز دی او هغه حکم یې چې په درېیمه مقید دی هغه حکم اوس هم پروت دی فقط هغه ځایونه منسوخه سوله چې وسیت د پارز نه دی دا یو او بل چې د هغو خلکو برخې به ده ټاکلې هغه ځای منسوخه سو برخې الله ټاکلې دي او دی هغو ته وسیت نسي کولی قریبانو ته نو ګای ګای موږ د چا میراث دغه ته ترکې ته ورسو چې ورسو هغه مشر زوی نو بره بیا وایي بابا ویله خدای پاک دې وبخشي و خیر زه خپلې غاړې خلاصوم برل دغه سرای ګسرسته دی چې زه مړ سم دا نور به سره وویشي نو الته به بابا تاسو ورته وایي چې پیغمبر بیا د بابا سره خلاف بل خبره کړې چې الله لا وصیت لوارث چې وارث ته وصیت نسته بابا دې ویلي بابا غلطي کړې ده بابا که په ژوند کې تا ته بخښلې سند یې پیش کړ بخښه کولای شي بابا دې په ژوند کې کده هی با کول سند یې پیش کړ کوم دي شهیدان کوم دي خط کوم دي پیشک هغه څه دې اخستلای شي او که بابا دا ویلو چې زه مرسم دغه یو سره سره ستا دي امر به سره وې شي دا چې دې دا غلطي ده بابا وشه لا صبرته شي هغه خو دې اکنه کیش دا نو موږ ډیر ځایونه ورغلی چې په دا ورونه کې اچالا کاغه جب غړان دا چې ګرځیدلی بس ور دا وره دغه ځای ته ورام لکه دغه بابا ورو چې مرسم دا ستا دي انو چورتوی چې دا بابا وسط غلطی بابا غلطی کړی ده که په کاسته کړی و ګناکار دی که په خطا کړی ولا به خطا ورو بخشي دا ستانه کې چې مساوي ګرځي شان تقسیمیر بار دې املا ته بد بد ګور منه چې سبت سړی چې تراله ده ما وینست نو دا خبره چې وسط په خط وسط به پر دو ته کوي او هغه پرز دی پرز نه دی مستحب کار حدیث پیغمبر علیه السلام دی و ان الله تصدق علیکم الله پاک پر تاسو خیرات کړی دی به سلسی اموالکم په درېمه د مال وستسی فی اخر اعمالکم په اخر کې د عمر وستسی مال خو ګرځد د الله دی

دا په دا اوس دوه میاشت کې ماته درې څلور دغسې واقعې پېښ شوي دي. اوس که جنګ ورسره کوي په کلي کې جنګ در بدی برای داسې بدپوزه ملا دي که حقیقت الحال نو هر یوه ته دا کیسه بره کېږي چې کیسه خو دغه رقم ده چې زما د محلیه دی ولاکه درې کال په مسجد کې لیدلې ولاکه دی مګر چې کوچنی مړ دی او بیا د ده زما کور معلوم دی بیا مې ځغلې برای درواغ د دا شیان له ام کې تاسو خو معلوم خو دا بل ورځ چې مې غوسل ورکاوه چې را سره وې نه څه تخکیه کې یې څه یا داسې کار دی اوس ورته نو چې مړ یې ستا دی نو داسې کار دی نو خو زیان نه سم رایي موږ دوه نفر اولادونه درونه مړ یې اخیسته کېږي پر تخته کړل تخکیه باندې نه در سره ږدي چې جوړو د ده چې مړ څه بره داسې کار دی خلاص چې پرېمې ولې ما ورته دا تخته را سره ونیسي در کفانه پورې په دغسې کونه ژیم په ولا کېفتل خو اوس بیا څلور پنځه ورځې نه کېږي شک ولاړ دی نه راځي زه دی چې پورته خو زما خوا خو مړی درون دي نو خو د تختې سره یې زه نسم پورته کول هلو که دا را سره وخت ستا مړی دی په کفن کې اچو ګرده ولاړ چې دا یخې کېږي نو اوس دې مړي ته زه ورته وایم چې اللهم اغفر له خو زه دغه یم چې الله پاکه ګرده تاترین ته واچوي ټوله زه به درته دعا څنګه په اخلاص کوم چې اللهم اغفر له خو نیه ورته کوم نو دا شیان بیا زده کړي نو که تکفین یې کفن رانیول د قبر رانیول او دغه د غسل مزدري باید د غسل لپاره اوس دغه سیستم دم لکه شورم چې جوړ دي دغه دکان جوړ سي چې هغه کې د مړي د غسل لپاره سړی ناسي چې وروره په مزدري ورکوم درې زره بیل مخکې جمع ک بیا به زور زموږ علاقه لاس ور خلاص بره د سات سرته ورځي بره بیا د املا او مسجد پیژ نو دغه د تکپین مصارف هم ده دا چې ختم سوله په دوهمه مسله کې چې راپورته کیږي دا کوم احکام چې بیا راځي هغه نو د ده دستي په دستي دویون ادا کیږي پورونه پورونه پر د څو باندې دي د پور په باره کې وصیت فرض دی دا به هم زده کړي در سره هغه وصیت خو د خیرات یو چې پر زیات یې منسوخه سوی دي دغه چې پر ده پورونه باندې دي یا پر بل باندې دي په دې باره کې فرض دی به وصیت کوي چې زه د دوغونو خلکو پوره وړیم د دوغونو پر ما باندې دي او د دوغونو باندې دي زما پر خلکو باندې دي دغه وصیتونه بیا فرض دي دا په هغه وصیت مه ګډوي هغه چې موږ پر زیات یې منسوخه سو هغه د ثواب لپاره چې پیسې د خیرات ولې ده هغه پر زیات منسوخه دي فرض نه دي دا بل فرض دي نو پورونه که پر ده باندې و دا پورونه کې کده د ګرد مال تلی ام ولا سجغ نس کولا چې دا خو ګرد دی یو مشت چې شپاته شي ګرد خدای دی کې کنور پاتوس هغه بل امر کې هغه بل امر کې کده بابا جایدات پکشي کې ولاړ هغه در باندې لازم ده ولی ګټو تاوان تر لټړلې دي چې بابا مال پاتو ویشي چې پورنه پات دی ولنه ادا کړي نو دوه ام درجه خو موږ ذکر بیا ده تر دې چې راتیر سولې دریم نمبر وصیت دی ګورې د بابا خو پیسې خراب پرتې دي اول مصرف مو د چا دا وکړي د فقولو چرالو په تاخ لاس وسوله وروسته دوه مصرف ته چا شروع کیږي هغه د پورولو دا شروع کیږي هغه چې مخلص بره اوس نو وسیت نامه خلاص کی ثوابي وسیتونه چې کړی دي بابا لیکلي دي چې 2000 د هغه مسجد سوې د هغه مدرسې سوې د قرانونو شریفان رانیسي افزانو ته ورکړي چې تلاوت پکې کوي خو شیان لیکلي دي هغه به ټوټل سي مګر هو هغه نو چې ټوټل کیږي اوس چې پورنه ادا سوي دي اوس مال اندازه کوي چې څوک در پاتې دي چې دغه خو به در درې منه بالا کیږي چې دا خو به د عدد وسط خو به در درې منه بالا کیږي که در درې منه بالا او بیا بندي وسط هغه در درې منه پوری چلیږي تر درې منه بالا نه چلیږي نو درې نمبر وسط ته خبره دریږي په دغه وخت کې چې اوس کم مال در تک در کپن ورسته تر پورو تر ادا کېدو ورسته پاتې دي دغه مال درې کوچ کیږي بل د هغه درې منه چې په دې کې د وسط چلیږي هغه وسط به نه پیس وسط چې نه پیس وو چې دې په څلورم نمبر کې کمال پاتې شو اوس نو بار تر کده ته وي کیږي بار نو تر کړه واخې چې وسط تقسیم کو بار نو تقسیم چې او غو د سورت نساء آیاتونه دي زموږ د میراث او جلا دغه نه پندې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وای چې میراث یته فرائض وای دا نصف العلم دی نیمه علم چې مسلمانان زده کوي نیمه د میراث برخه ده زده کوي به ولی پیغمبر علیه السلام په اخره زمانه کې به دې وخت راسي چې سړی به پر اس پوری د میراث قانون به پکار دی و به سر نه پخلاسي شي چې دا وسره کوم به شکیج لکه دا اوس عین هغه زمانه ده چې اری و تقسیم کړی چې پکې ورش ما دا خو دې غلطی کړی دوم دا کله دار کم کېدی ولی خو دې چې شی وای دلته دوه نه ورکه د میراث سراجي شغه ته قانون وو دا اگر درا وسې ورکه د چیلنج دې په پریښې دي په دغه کې څه او چې بل څه سره لیکل دي بس دغه طالبان چې سره سره زغلی الته چیلنج ول کې هغه زو تو واش بابا خو دا نه مې سراجي نه ده نو کله مړي حکم په انوره پاک هغه څه پکې مناسخه پکې شو ده په چیلنج خدای دا چیلنج وګوري خو مناسخه نه ستکش مناسخه چې په سراجي کې ملا وای نه پاسي ورکاج په سلو کې اتا ته ولا کف په پیژ انور په پیژ مناسخه ته وی کولای شي دا نور نشته په کول وای خه خو خدا ورکه مې وای چې نه دی په پیژ نه بل په پی ولا شي سره خدای دې بل اخی چې سره کشي دا رقم نو دا قوانين چې دا غټ دي د میراث بیا نو هغه قوانين تطبیقیږي بره به په عالم چې په خبره پویږي په حساب بیا زدی بره به نو بیا ته ورته چیرې خپل ترکه چې د بابا وس دغه مال پاتوس کپانو تجهیز مزنی کړی د پیسو څخه پا پورونه میگرده ادا کړی دي د چې وصیت کړی وغه مزنی مصرف کړی وس خلاصه مال دغه پاته دی ټوټل دغه ملا صاحب را تقسیم کړ د خدای پر کتاب د خدای پر کتاب به دی تقسیم ور لیکي ور کړی د ملا صاحب کار نه دی چې برای مزنی را وای ملا صاحب پر ما تقسیم دغه نه کډر وشه کیږي دغه د خور حق دی دغه د مور دی دغه د کورواله دی د چکی ور کیا نور کیا هغه به ستو د حکومت د پولیسو کار دی ملا صاحب چې دی حکمران نه دی ملا صاحب فقط مساله واځي کی تطبیق په دې څه اړه نه لري نو نو دا اخر احکام سوله دلته چې موږ کوم حکم وای ګوره دغه آیات هغه آیات دي چې موږ وای حکم منسوخه به تلاوت فات دي هغه دي كتب عليكم الوصيه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه دغه وصيت هغه دي وای فرض مګر دا وس پر زیاته فات دي پر زیاته دغه وصيت ختم سوي دي وس وصيت فقط نه پلی فات دي نه پلی معنی هغه اجنبيانو ته پلار امور قربانو کې نه سکه ولا هغه نه پلی دي هغه مو اوغه ته دغه کې نه سکه ولا نو بس هغه احکام سي بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.